da. Lejibe na kele hige sama. Never give up. Kane dokyoji. Ye na hosere ma ujiko. Nama jibe ma shine all the time. I will no be nye nama jo. Bane mi jo. Bane mi jo. Bane mi jo. And Oh.